تا نجی کتلی الا الذين واغ کسان تو وسخه ظاهره دا عبارت تر مطابق جوړ سوی دی مراد علم دی ته پر دوغه خلق علم نه لري معنا خپل لري نبی علی صلوات و سلام تعالی وای نو هغه تحت لفظ ترجمه دا د علم تر آیات نجی کتلی معنا خورته کتلی علم دی پر راوستل دی چاته الا الذين اغ کسان تو او تو چ دی تور کول سوی دا نصیب ان غټه برخه دا الله د طرف ور کول سوی دا په تورات په ولی دی دا چاته من الكتاب د کتاب اس آسمانی کتاب دی چې تورات دی اغه اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه نعتو اغه د خواص ټول د معلومه جزره په زره او معلومه خوی لیدي مگر دې څه چل کی یشترون دې رانیس اغه دلاله گمراهی د اشتراچ د اصلي په عربي توري کې دا د چړې تبادله او کله کې دکاندار ته شوار سی وشي دې رانیس اغه دکاندار ام وای برابر دا سړی زما مشتری دی د ډیر وخت څخه معنا شیان را سره نیسی دلته خو نه دی اغه سودا نه کی چې معلومدار پیسی ورکی یو دلالت اخلی لکه اوغ مشتری چې راځي دکاندار څه شی رانی پیسی ورکی نو خو هغه شی مختار کی خوښ دی تر پیسو دی هم دغه رقم دی دغه د یهودو علما هغه د بدلاره چې د هغه غوره کړ تر اشلاره نو چې سودا وکړه هدایت یې پریښو دا یې واخستی کنه حقیقتا سودا خو دلته نسته ولی سودا خو هغه د یو جنس یو مال ورکی بل مال په مقابل کې واخلی چې بیع او شرا په دغه کې استعمالیږي دلته په قطعه تبادله او اختیار غوره لیز نمرادی یشترونه چې دی غوره کوي دی خوشوي اغ دلاله ته گمراهي گمراهي دغه چې د نبی علی صلوات و سلام نعت استقیه اغه د صفاتونه چې په تورات کې دغه استقیه و یریدونه دی اراده لري اند جې یو سړی په خپل گمراهي په بل کار نه لري ډیر ځله مرده سړي دی یو پلار دی سگوان مولی دلی معنا د سگوان خو بد کار دی چې په یو حیوان د بل سره جنگ یا کرک مگر زوی دی نه ګرځي پر بل نه پیرزه براوی وس زپتلله مغه سندوالان می نفسی لکی زی بیا مدرسې ترې کړی اچ ورشه ولی د بل گمراهی نه د خوش خبر لچ دی پر خپل کې به خود پښه معنی دی دا یهود دغه اغل زیات لري پر خپل هم گمراه دی بل هم دغه ترا بولی پر بل هم شنه د پیرزو و یریدون علاوه دی اراده لري اندا تغدل چتسی لار ورکسی السبيل د چاڅخه د حق لارې د حق لارې سره رکی سره غلطه کې نو موږ د خلاص ترجمه وي اندجه تغدل چې څه ګمراهان سي السبيل د حق لارې څخه دغه اراده ده نو د دې څو شنه عدد ته بیان کړ دوه دانې راښکارا کړل هغه دا ده چې د علم سره سره د دلالت خوشی ده یا په خپل د بدلارې خوشه ده شې نه ده خوشنو او دوه ام بجې دغه ده چې د نور خرګو ګمراهیم غواړي دا یې یو پس الله تعالی فرمایي والله اعلم باعدائكم نو وسخه دا د دې کار بیان کوي چې داخلو کې خود دغه کسان ته ورته کتلې دي او هم کځینې مؤمنان وایي چې نو مش خو نه په خبر ولکم سر په خلاصي راوي غم مې مکه وزه در ټولو په خبر هم درغوم شو ولا وسې سړی که غایر نه لري بارو نو زه خپل شو بد ولکه په یجم بل څوک هغه دی مشاور به لري مشر لري بارو د فلانی غم دی خدای نور کې الله وي غم مکه ما ته معلوم دی والله الا افق اعلم ش خبردار دی بأعدائكم بدشمنان سرستي سيستي كم دشمنان منافقون يهود على ويزا فرا فرا علم فرا أغا باندي لرم زما دا علم مطابق تدر تشيهم هم تفا جا ما ويش بارا ونخو على پاك أغا دي ويلا چه داغس دشمن لري چه تاغو مراكي او زا فا يجم نه چه كم يو زما دا هداية تا پارا كاركي كم يو زما دا غدالات و غمري دا پارا كاركي على وي خوزشا پا خباري ما والله الله اعلم ډیر خبردار دی بأعدائكم سسب دشمنان سره چلری کته واچنو الله تعالی په خبر دی خو فراغه سر به رزه به وسم الله به راوشي نو زه به د په مقابله کې څنګه وکم خو نه کوم اسم مقابله ور سره رسیدته د طاقت شان ته وګور زما ودا خالی لاس ته وګور الله پاک دا ډاډ مؤمنان ترکی وکفا بس والی دی کفایت دی بالله په الله سره دا بینو چې زائده راځه الله په عند کفاده فردی ماجی فز زائر مجرور دي وكفى الله وكفى كافي دي الله على تك فقط فعربك أغبي ورسل ذكر كيج وكفى بس والدي بالله تعالى عز وجل سر ولي ينش الله تعالى دوستك ونك دي دمو من سر الله ودى دغس دوست لك زى دغس تا دب قارب بس دي نو تدني ورخطا ولي يش براوة نو خدا تا ما تا دشمن رشول زو بسرات سواكم الله وخوز جي دوست مستا وكفى او دغركم بس والدي بالله تعالى سر نصيرا چكو مكه ونك الله عز وجل خو مرسته جمله او تعالی الله جمله ترکی نو چې ام جی دوست ام جمله ترکی او په دشمن جی ام سی خبری نو دا وخت ای ځای کم دی بابا سړی چې ورزی گئے په کمین کې دشمن دی په خبر نه پیژنې نن په کې کیږي برای نو زخنا په خبر الای خوزه په خبرم در ومه شو چې دغه کسان د منافقین د يهود سره چې روابط کې د اړیو خطرناک دي تر يهود له کوس چې مسلمانانو ته د خپل الله سور پیش د خپل دی چې د يهود دوستان شته نو الای ما خو په خبر کته و دا ز خبر خو بیا وس الای ز ستا ولی و دوست یم دشمن نه ز نه یم ولی و دوست ویل کیج انډوال ته ویل کیج او ز ستا کو مکیم نصرت کې ام کو نو خدر ما غټ کو مکی نسته نو دا وختای کم زید منا مقابله چې نور وړاندې سه وکفا بس والدی بالله فعلا سره ولی ان دوستی کوم کی چاله تعالی دوستی کی مؤمن سره انډوالی ور سره کی وکفا او بس والدی بالله فعلا سره نسیرن کو مکه وونکی چاله تعالی ستاره نصرت امداد تم کی وس نو دغه کسان چې الله ذکر کتا مې ورته کتلی چې دا کوي او هغه کوي نو دا څوک دي من الذين يعني هم من الذين هغه مبتدا ورسره حازه تدوي من الذين دا هغه کسان څخه دي هادو چې هغه يهوديان سوي دي دا د يهودو د دجه څخه دا ما درته وصول دي يهودو سره ځان لري کوي نو من الذين دوی دا هغه کسان څخه دي دا من الذين چې دا خبر شه د جده فار مبتدا څوک ته هغه هم چې دوی من الذين دا هغه کسان څخه هغه محذوف پر سره پروتي اگر چې ځینې تفاسیر د غزه اثر کلام ګرځي خو څه خبره ده چې هغه الله تعالی راته شي هادو چې دی یهودیان سی وی یهودیت کی یحرفون دی تغیریه الکلمه کلمه عم مواضعه د زایو څخه د کلمه دا کلم تورې جنس دی اغه دی مواضعه زمیر د مپرادر تراجری طالبان بونو په دازه کې اختلاف کوي ال ته بار بحث دی چې کلم وس جمع ده کدا مپرد اسم جنس دی د آیاتم د جده فار تایید دی چې دا کلم اسم جنس دی مپرد اوغ دی د مواضعه دا هي زمیر په پرد او تراجه کړی دی کدا چې جمع مواضعه ها به وای نو دا علم نو کدا پدې کې نو یحرفون چې دی اړی تغیری الکلمه کلمه عم مواضعه د زایو څخه تحریف د قسم دی یو تحریف دا دی چې کلمه ګر سره په بل باندې واړه د نبی علی صلوات و سلام په نعوت کې ذکر سی وی چې رسول علی صلوات و سلام معنی قد والا سړی دی نه چټ دی نه چې ګردی مرور ته وای نه ډیر جګ دی دی په هغه ځای کې لیکل چې دا طویل دی ډیر جګ دی مثلا د رسول علی صلوات و سلام په صفات کې لیکل سی وی چې دا سترګې تورې دي او دی ویل چې د نبی علی سلام دا په اخر زمانه کې نبی را دي سترګې شنی دي الته لیکل سی وی چې ورشتان چې دي هغه د سوال ول طبيعي ول ول ورشتان خورا شایسته شي په خپل دا نه غواړي چې ارایشګه ته ولاړ شي ورشتان ول ول کې په دواو باندې یا طبيعي الله دغه څه جوړ کړو د ورشتان او تکتور دی ولیا د ورشتان د سیدا سیدا دی او تکسر دی خو دا ار کلمه په بل بدل کړي اسواج په احمر مثلا بدل کړي وو او هغه اسوات سرګ چې په ازرق بدل کړي وو دا یو تغیر چې کلمات بدل کړي بل تغیر به ادا دي چې کلمات نه بدلي د کلمې ترجمه کژاکه نو اوغه تحویل چې دا د کلماتو دی عبارت بدل کړه دا په تورات په انجیل په زبور په ګردو کې کېدل محرف کتابونه مرزه کوته وایي چې کلمات بدل سي یو د قران دا معجزه ده الی یوم القیامه چې چاپ لري تورې نشي بدلولای و هم دیش بلې خود بدل کې فکر کې بکښې نه بره به یو آیات خراب کې بل بوي کې مدا پر خلکو تیریش خو نه تیریش اخ خو پر خلکو تیرې ده بره به نس وسره جنا کولای چې اوس کوم یو د خدای خبره ده کوم یو د ملا صاحب خبره ده ا د دې خپل بلاچ و دا غسبې د خبرې په ګډوله د خانانو مرزا به پکې تطبیق کوله په دې تورات کې په دې انجیل کې چاغه خو به دیلس یا به خپل مرزا پکې کې تطبیق کوله خو معنا د شاوات تابع و یا د بل د پاره د ځان د پاره تغیر ورکاوه د کلماتو په قران کې دا نن کېږي امکان نه لري الا یوم القیامه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الا واذا جيز مواري ما خص له ذا قران معجز دي يو معجزات ذا قران فات ذا ترنن پوري ارسك پدي پيجي دا تغير ولي دا بكشي كراز بابا دا دور دا دخل پر چما وينن كمبيوتري دنيا دا دي قران بدل بدل دا معنا شفر مسمانان عبارت كتير كده مسمانان سلام بركسي چ كما يوا دا خداي خبر ده ولا كيو حرب بكشي كتير كي. یو حق ویلی خو الله تعالی دغه مخلوق ته ګمار لیدي چې په مدرسو کې د داخلي ځای ولا کسته پر کته ورو پر لین و خلق ولار چې شکه زی داخلو اوس ته یی چې صدر پیښ ده چې شې دی په دغه کې ده پر قران شریف دی په یادی خو الله دا هر ورته مسخر کړی دی کې یی په زارو یی کې په سمور کې هغه مزره تر کې دی شپې غالي ګرځ نو خو الله حفاظت ما کړی دی چې فنزو سره بل ورته وایي چې دا مکه او حفظ بنو چې شي سده ویځه کو خدا حفظ دا کار الله تعالی اخلي چې فنزو سره بدل کې بدل کې بدل کې خدای چې پراس برو دا نه او پکې استکیه نو دا تحریف په قران کې نکې ځل تکې دي یو دو ان قسم تعریف هغه دا دی چې کلمه خدا هغه کلمه ده مګر واړه په چله دا په قران کې شروع دي

د مسمع د اسم مفعول صیغه ده غیر مسمع چې تا ته نه در او رول کړه سوی ده چا خبره د دشمن خبره ده دشمن خبره چې خدای ستا په غوږو نه اوري چې اوري ګرد مرجه د دوستانو خبرې زما غې وس واوره بره به ورته وژغې دي بد معنی بیا څه شي ده واسمع واوره غیر مسمع په داس حال کې تا ته نه در او رول کړي خدای دې کړ که خدای دې پتا نه اوري غیر مسمع چې نه در اوریدل کیږي وای وره نه در اوریدل کیږي خدای دې ستا غوږونه در در در در دک چې ګر سره دې لکه امر چې تا خدای جوړوم د کون هغه معنا دې مراد ول نه در اوریدل کیږي زهر په چوک چې تا څه ویل چې لري دې پر وای هم خو ما یو سوال دوه دیوال زما خبره واوره زه تا ته وایم چې پر سر سر مونږ نه دې سالم پر اخراس ک د مخالفینو خبره دې خدای ستا در غوږه نه درسي خدای دې مخالفینو ستر قیامت خوندې وساته نو یې مور پښتنه خدای دې په ساره باد لامه واه زهر به هغه ترجمه وخت غیر مسمع تا ته نه در اوریدل کیږي د دشمن خبره او په ځړي کې کوم مراد غیر مسمع تا ته نه در اوریدل کیږي چې کوم نسی غوړونه د خدای در در تپ کې دا دوا دریم وراعنا بل بیا دا ورته ویل چې نبی علی سلام به ژغې دی به مجلس په پای کې ناست زموږ هم خیال ساتنو ته دونه ژغې ژ خاص دغه ته مخړه ولې چې دغه ته خو پلا داس مړه مشته راعنا راعي دا امر سقاس ولا مراعت وك حفاظت وك ناز مرز مش خیال سات امر داس ورت لك دراعنا توري چې دی خدا ترجمه سو په عربي دا امر سقاس ولا بل ترجمه بیا داده دا راعنا بنو کې د سپواستو بو راعنا د څه بنو کې کوش کې راعي چې یو سره کې بار د امر سقاس ولا دغه د امر سقا بار نه سو چې نه د امر سقا د چې یو سره راعي چوپان ته وای شپانه ته وای هیز مش شپانه لکه د مثال په توګه لکه سره جمله ته وایغه پر منبر دې شپانه شپانه خو نه دا معنی چې پاره کیان پړ یې شه نه ویل دا غره کم د بی تعلیمی په غول ګور لکه چې تا خو نه مدرسه وایې د نه مکتب دې شپانه نو اسی خو راعنا دې د امر څخه د راعنا راعي مرعت وک ناز مش مش خیال ساته خبرونو کې په زور کوي چې موږ هم وره د بنو کې کوش کې راعنا از مش شپانه یې دا چم کاوه یا راعنا چې دی په خپل په عبرانی چې به کیږي او به عقل ته ویل کیږي اے بیا کله راعنا اے بیا کله چې سره وتر ایوب المخن نو مخه مخ ورته ویل چې بیا کله د دې سر نه کوي خلاص په دا غره کم یو کو نه لا پکې ګور دا د اثبات خلق دي په دا خبره کې د دلته کجی کې په کې اهانت امیز شیان زین جوړي یو بل مانو کې کړه کړه راعنا مې عمل یې شپانه ابل بل ما دراعنا سم توري ورته په خپل جبه ممراد وو معنا مال چې اے بیا کله نو الا دا درې سره جمله د دې راپور ته کې چې دا غدا غ شین خو دا ورزې در شایم نو چې ولز په خبر يم د څه د پاره ول چې والله اعلم باعدائكم چې زه په خبر يم دغه دي د دې په فاسد نه ته خاص هغه د دې خبرې نبی عليه السلام ته کښول چې دغه خبرې چې د پرتاناري یو هغه کژا خو هم راته دا رقم نو دا دی وای لین د پاره د پیچلو چې دی و پیچي به پیچل و کې به السنه کې په جيب سره دی لین دا مفعول له سد سد فاردي دغه كلمه وي ويقولون دي وي سمعنا وعصينا دا يا واسمع غير مسمع دا يدوا وراعنا دا دري سر دي وي لين د فارد في چلو چ په چل وكي به السينه كم په خپل جوب بلا معنا يا اخر چ هغه فاسد ده وطعنا د فارد في غور في الجن في جن چ په جن کې په غور جوړ کې شراب بوتي بر بل مخ مخ مستشفى سرغنات والمال بياكل نو دا خې په اړه پیغور مؤمنانو ته جوړه غش کبه پر راغور دي چې وهل به د نبی رسول الله مخ ما خدا غم راځو ما نو کوم بل ما نام راځو دا دی رب شي تړي او چې راغ به جن نه کا بارے به ال تسر ال بارے څنګه ملي لري په دوه مخ مخ مداس نور ته پیغور یې جوړه و تعنن د پاره د پیغور جوړور په پښتو کې مده د تعنی تو استعمال دي وای پلانې ته پیغورونه او تعنی ور کولې پښتانه ته نه بولي خو مراد تعنن دي تعنه پیغور ته ور کیږي په چا په جن کې بد شیان وایل پیلګینې په جن کې نو الله پاک فرمای ولو انهم ولو كثير انهم دي قالوا دي دس ویل چې سمعنا الا وای کده دا غسه سمعنا تور ویل هغه د وعصینا تور یې نشه کول هغه د نور سره جوړه کوله از خدا وعصینا ور سره الا فقط دا غي ویل چې سمعنا استا خبر مجوار ده پر سر سترګ مقبول ده دا یا واطعنا ور سره ملګری کړي عصینا نشه کول واطعنا او تابع داري دي بالکل کوچ تا وای ما امر کوه بل ویل چې واسمع دا واسمع تورې ویل یا غیر مسمع نه ور سره ویل چې واسمع از مش خبره و او رسوال لره ما غیر مسمع نه ور سره چې دا شرع زید نه جوړی شو باید کوم ونظرنا ویل وی دراعنا تورې نه ویل دراعنا کلمه خود واخه ته پیچل کېدل سم او بعد ترجمه یې درلود د ګر سره د ونظرنا تورې چې ونظرنا زمش تم یو کتل وک پر مجرم یو نظر وکړ کامش لکان خیر الله لکان دا بوای خیرن ګټوره بوای لهم دیلر په سورته بقره کې چې دی التچمرغه د یهود معاملات حساب لیکستی سپج پجرشم نمبر معامله کی یو سلو سندرم آیات التم د خبر الاتی رکړی او ذکر کړی یا ایها الذین یاغ کسانو امنو چې ایمان مراوړی دي لا تقولوا راعنا برخوزین اصحاب بم د توری د یهود سبب لري چې دا څنګه شو کلمه د دې خونو تعلیم یافته و د دې خبره بنو بیا د نور په غوښنه ور چې دې خود کتاب رغیر بره بسم دم صادق صحابی بود بم پیغمبر ته نار کړ راعنا زمش مراعت وکړه دغه کچا معنا ګر سره نه ومراد مګر يهود بولاغه دي يم هغه چا ورته وايي په خپل خپل مشهد په خپل بج بج خبر کې الا مؤمنان په هغه آیات کې منعکې چې سیستر په یاد ما درته ویل چې هغه کسانو چې ایمان مرول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا دا د انظرنا تور استعمال وکړي د پیغمبر توجه جلبوله ورته یا رسول الله زمش خاتم یو نظر وکړو موږ هم غواړو چې خبر نه را رسیږي هغه خو بونو بجما غټه وس فکر په هغه وخت کې نه د انظرنا تور استعمال راعنا ما خو يهود په خوشاله کې او هغه د عدد مخلص صحابي سپیک خبرې دغه پیچلی پیچلی خبرې چې لکه یک ژی دا ورته کوي الله الله ته منع کړو د دې د بیا را وګرځو د دې کار الله وي کدی څه شو ویل دا لو شرطی ولو انهم کثیر دي قالو دسی وی چې سمعنا مش تا خبره واورېدل دا واسینا پر ځای کوم توي ویل او اطعنا او مرزا اطاعت وکي واسمع او واورده غیر مسمع توره نور سره ملګری کولای وانظرنا ویل د رعنا توره نه ویل لکان خیر لهم لکان وای به دا خیر غټور له هم د دې د پاره دا کار د دې د پاره غټور او اقوام او دا به ډیر رسیدا او برابر لا راوي په بل کې چې د والیسته هغه خو کجی امله دی خپل ته پیچلی پیچلی معنی هم درلود چې به معنی یې ځنی پیښه دي دا بل پر سیدا برابر و پښتانه وې سپین محمد نه خبر و هیڅ کار کړت ای ویلا چې نه درلود د جسبانو بارمال دغه شعرونه چې دي چې دا خلګي رقم رقم ترجمه کوي بارونو چې کې پارسي کتاب وایي یو معنا پلانې ځنی مرادي بل معنا پلانې ځنی مرادي په تاسو مې دا خبره وکړه څه تل سپیچلی معنا کوي وایي دا مراده بل اغه مراده بل اغه مراده بارونو دا رقم شي اې دا به وایي محمود جوړ کړی دی محمود غزنوي مړی یې درلودي ایاز نومې دی فراغه شک دی بورته وځي برابر دی ایاز سره نبی علی سلام مرادي گای گای زمبړی وایي دا ایاز سره خدای مرادي دی فراغه عاشق دی وسرتو چې په ګرد عربیت کرا وشه د ایاز تلخ په وایي چا کړی دی زمبړی ته خدای په نومانو کې ایاز سچ پروتي نو یا پر نبی علی سلام د ایاز تلخ چا کړی دی وزې د خپل سټو ګرات ټکی او ټک ماری ژغی برای دینو دا پنځنه رقم ترجمه زده مال نو چې په پنځه کې ولکه په پنځه زره درک مخه زه به هم دا فلم مرادي ابل بو هغه فلم مرادي ابل بو هغه مرادي خو بابا سم دم رایه دی هغه پر عاشق دی دی سپات کوي ته څه دا سپات دم رئیس اړه پر خدای تطبیق یا پر نبی علی سلام تطبیق په دغه آیاتو د خلکو مخ هم نیول کیږي چې سپا سپا خبرو ته څه تر استای ویلو کجی کجی ورور کې هغه کدا خبرې جایز وي دا چې اشد د کوي لري نو الله پاک د يهود په اړه کې ویلي وای چې دغه شیان دی کوي نو سپا صحیح صحیح خبرې شوی وکي نو شکه دا دی ویلي خدا ګټور ورلر نو ولې نه کوي الله وی ولکن دون خبر د لعنهم الله لعن لعنت ويلدهم بربي الله الله فك لعنت ويلسمانا الله دخل رحمته لي كلي الله ما دا في سلاك اذا استزم رحمه ترى نجدل ولا كسي انه ترى نجدل ولا كسي في سلام در باني كره دون دغ كجاي وسوي د پیغمبر علي سلام پشان كي ولكن دون خبر د لعن يركل جهم دي د لعنت معنا دا د الله تعالى د رحمت سخه يري كول لعن لعنت كردي هم پر دي الله الا پك ني دغ پر رحمت سخه يري كير جا خاص رحمت چ پر مؤمن باني كول كير يو خدا دوري و خوراك و بجد و شبدان دي د رحمت خ عام دي پر کاپيرم كردي پر مؤمن يم كردي دي دا ویلی پر کړی دی به کفرهم ته ته بنا او ختم کړی چې الله پاک نو تعالی لعنت را باندې کړی دی د ورځې په چې شو را چې ختاز ما لار بند کړ الله ما ساده کفر په خاطر بند کړ چې ته چې یې د دعوت قبلون کې نه نو لعنت په سلام باندې وسه چې زنه درا پد چې دا غره کامې به کفرهم په سبب د کفر د دی فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون ندي ایمان راوړي الا قليلا مگر لر دغه فلا يؤمنون ایمان نه لري دا يهود لري دي الا قليل مگر نه لري ډير لږ خلک په يهود کې د سپي داس ولکه حضرت عبد الله بن سلام رضي الله عنه چې تورات هم په یاد ایمان نه لري در پای پر ایمان صادق په دې کې لږ خلک چې ایمان نه سپ کیږي الله په دې کې د ایمان ولا خلک به ډير کم دي نفاق په دې کې ډير دي نو منافق برج طلاق درته واخلي قسم درته واخلي شر له کوم خبر کینو مسلمان خدای هغه قدر د بره ورور نو درواغ بنوي مګر فراغه صبر دی دی په قدر کې تلا کې په درواغ وي قسم هم په درواغ وي وعده هم په درواغ وي نو فلا يؤمنون تی ایمان نه راوړي دا څو کوي چې الله ته معلوم چې په خپل علم ازلی چې د ایمان نه په نصیب کیږي الا قليلا مگر نه لږه کده ما چې نه منادر ته پیش کړو